Book 2 30 30 30 في المطعم 2 w restauracji 2 w restauracji 2 أريد واحد عصير تفاح. Poproszę sok jabłkowy. Poproszę sok jabłkowy. أريد واحد عصير ليمون. Poproszę lemoniadę. Poproszę lemoniadę. أريد واحد عصير طماطم. Poproszę sok pomidorowy. Poproszę sok pomidorowy. أريد كأس نبيذ أحمر. Poproszę kieliszek czerwonego wina. Poproszę kieliszek czerwonego wina. أريد كأس نبيذ أبيض. Poproszę kieliszek białego wina. Poproszę kieliszek białego wina. أريد قنينة شامبانيا. Poproszę butelkę wina musującego, szampana. Poproszę butelkę wina musującego, szampana. هل تحب السمك؟ Lubisz ryby? Lubisz ryby? هل تحب لحم البقر؟ Lubisz wołowinę? Lubisz wołowinę? هل تحب لحم الخنزير؟ Lubisz wieprzowinę? Lubisz wieprzowinę? أريد شيئا بدون لحم. Chciałbym, chciałabym coś bez mięsa. Chciałbym, chciałabym coś bez mięsa. أريد طبقة خضروات مشكلة. Chciałbym, chciałabym bukiet jarzyn. Chciałbym, chciałabym bukiet jarzyn. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Chciałbym, chciałabym coś, na co nie trzeba długo czekać. Chciałbym, chciałabym coś, na co nie trzeba długo czekać. هل تحبه مع الأرز؟ Chciałby pan, chciałaby pani do tego ryż? Chciałby pan, chciałaby pani do tego ryż? هل تحبه مع المكرونة؟ Chciałby pan, chciałaby pani do tego makaron? Chciałby pan, chciałaby pani do tego makaron? هل تحبه مع البطاطس؟ Chciałby pan, chciałaby pani do tego ziemniaki? Chciałby pan, chciałaby pani do tego ziemniaki? لا يعجبني طعمه. To mi nie smakuje. To mi nie smakuje. الطعام بارد. To jedzenie jest zimne. To jedzenie jest zimne. لم أطلب هذا. Ja tego nie zamawiałem. Zamawiałam. Ja tego nie zamawiałem. Zamawiałam. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.